นี่มาดูนะต่อไปเนี่ยมรรคเนี่ยชื่อว่าอริยะอริยะแปลว่าอะไรอริยะแปลว่าเพราะทำกิเลสให้อยู่ห่างไกลมาอริยะเนี่ยนะแปลว่าทำกิเลสให้อยู่ห่างไกลไกลแค่ไหนนะก็บอกว่าถ้าทะเลฝั่งนี้กับฝั่งโน้นไกลกันไหมไกลที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับดวงอาทิตย์ตกไกลกันไหมไกลใจที่มีราคะกับใจที่ไกลราคะมันไกลกันยิ่งกว่านั้นซะอีกห่างกันมากเพราะฉะนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะอริยะตัวนี้มรรคที่เป็นอริยะเนี่ยทำให้กิเลสห่างไกลไกลแบบชนิดที่เรียกว่าคนละฟากฟ้าเลยแหละสองบอกว่าเพราะเป็นไปพร้อมเพื่อละข้าศึกนะทำลายข้าศึกภายในเนี่ยนะศึกภายในศัตรูภายในอมิตรภายในเพชฌฆาตภายในผู้ฆ่าภายในก็คือแม้ใช้คำว่ากิเลสนี่ฟังแล้วมันคืออะไรกันแน่นะแต่ถ้าเขามาว่าศัพท์เหล่านี้แปลออกมานะชอบมากบอกว่าเชื่อว่าอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยเป็นไปพร้อมเพื่อละข้าศึกคือความเศร้าหมองภายในใจนะเขามาเห็นด้วยที่จะแปลออกมามากกว่าทับศัพท์ถ้าแปลออกมาว่าเศร้าหมองเออมันจำเป็นต้องละจริงๆเราจะปล่อยให้จิตเศร้าหมองไปถึงไหนเนี่ยนะจะต้องรีบที่จะกำจัดความเศร้าหมองแห่งใจเพราะสมัยนี้เนี่ยนะคนยอมรับว่ากิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรแล้วพูดซะจนแบบปนเป็นปกติไปแล้วเนี่ยนะพูดจนยอมรับไปแล้วแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยนะถ้าเราเจริญอริยมรรคนะเราจะกำจัดความเศร้าหมองภายในใจของเราได้โดยประการทั้งปวงเลยเลิกเศร้าเลิกหมองเลิกหมองเลิกมัวสักทีหนึ่งเนี่ยนะจะได้เป็นใจที่สดชื่นผ่องใสสักทีหนึ่งประทุษร้ายใจตัวเองมานานแล้วเนี่ยนะทำยังไงจะได้ใจจะได้พ้นทุกข์เนี่ยนะตัวที่ทำให้จิตเศร้าหมองเนี่ยนะตัวนั้นจะเรียกว่าเป็นมิตรได้ยังไงใช่ไหมถ้าก็บอกว่าสนิมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาในเหล็กแล้วก็กัดกร่อนซะเหล็กผุเสียหายหมดเลยเราก็เรียกว่าเป็นข้าศึกแก่เหล็กฉันใดตัวที่ทำให้จิตเศร้าหมองก็ฉันนั้นเนี่ยนะตัวที่เผาลนจิตให้เศร้าหมองขุ่นหมองก็ฉันนั้นเพราะจำเป็นที่จะต้องกำจัดนั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นไปเพื่อกำจัดความเศร้าหมองแห่งจิตใจหรือยอมรับไปแล้วเอาไหมขอเศร้าตลอดไปเนี่ยนะเลยกลายเป็นดอกโศกไปเลยตลอดกาลเนี่ยนะขอเศร้าตลอดไปขอทุกข์ตลอดกาลเนี่ยนะทั้งคนเขาบอกก็เรามันปุถุชนเขาว่างั้นเลยโอ้ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะปุถุชนนี่แปลว่าอะไรไหมแปลว่าพวกแงนหน้าดูหน้าศาสดาไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วก็เรามันปุถุชนเพราะฉะนั้นเราก็ดูนับถือทุกอย่างได้เป็นสารณะหมดเลยเชื่อไหมในโลกเนี่ยเป็นปุถุชนเนี่ยไม่น่าเชื่อนับถือจระเข้ว่าเป็นสารณะมีนะนับถือหนูอ่ะเป็นสารณะนับถือจิ้งหรีดเป็นสารณะนับถือทุกอย่างในโลกนี่มันเป็นพระเจ้าหมดเลยนะแต่ไม่รู้พระเจ้าของใครอีกเรื่องนึงละเพราะฉะนั้นในปุถุชนเนี่ยมันนับถือได้ทุกเรื่องโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นละอองก็นับถือน้ำที่คลาคร่ำไปด้วยตัวนอนก็นับถือเขาถือว่าน้ำนี้จะทำให้เขาบริสุทธิ์ได้น้ำที่ปฏิกูลด้วยซากศพเขาก็นับถือว่าจะทำให้เขาสะอาดหมดจดได้ไม่เชื่อไปดูที่แม่น้ำคงคาเนี่ยนะแม่น้ำคงคาคลาคร่ำไปด้วยนอนเฮ้ยผมมาดูแล้วนอนเต็มเยอะๆไปหมดเลยแต่ก็มีผู้ไปอาบน้ำล้างบาปเฉยเลยอ่ะเนี่ยนะเนี่ยก็ตอนที่ไปปีก่อนโน่นอ่ะไปมีนานี่แหละโอ้ยนอนคาคร่ำไปหมดเลยแต่เราต้องไปดูริมๆนะอย่าไปดูกลางลำน้ำอ่ะนะกลางลำน้ำนอนไปไหว้แถวนั้นปลางอหุบหมดเลยแต่ว่าต้องไปอะไรนะใกล้ๆฝั่งที่เขาลงกันเนี่ยนะต้องดูดีๆเนี่ยนะแล้วจะเห็นนะโอ้ยนอนเต็มไปหมดยมโตเห็นว่านอนเต็มไปหมดเลยหรือว่าดูไกลๆไม่ดูใกล้เนี่ยนะไปลงเรือเห็นน้ำเห็นนอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะซากศพก็ปัดลงตรงนั้นแหละอะไรก็ลงตรงนั้นเขาถือว่าอาบแล้วจะบริสุทธิ์บางพวกนี่ก็ต้องเอาฝุ่นมาลูบตัวจะได้บริสุทธิ์มันเข้าใจผิดไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะมันหมู่สัตว์นี่จริงน่ากรุณาจริงๆมันพวกนี้ปุถุชนเต็มขั้นเลยแล้วอนุรักษ์นิยมด้วยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงขอรักษาความเป็นปุถุชนตลอดไปก็เรามันปุถุชนปุถุชนมันก็มีกิเลสบ้างเนี่ยนะก็เลยเห็นดีเห็นงามไปหมดเลยใช่ไหมเออใช่ก็ไปนรกบ้างนะครับเกิดเป็นเปรตบ้างอะไรยาวเลยคันนี้พันอริยมรรคหรือผู้ที่เป็นพระอริยะนั้นจึงอยู่ห่างไกลจากกิเลสคือความเศร้าหมองกำจัดความเศร้าหมองออกไปได้แล้วก็ชื่อเพราะเป็นมรรคที่พระอริยะแสดงไว้บ้างอริยะตัวนี้หมายถึงใครแสดง มรรคตัวนี้ใครแสดงไว้ภควโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมรรคของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนหน้านี้มาหลังจากที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสื่อมหายไปอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็อันตรธานไปจากโลกพระประเจกเกิดขึ้นมาก็ตรัสรู้เฉพาะองค์นะก็ไม่ถือว่ามีเสร็จแล้วตอนหลังพระพุทธเจ้าของเราก็เจริญปฏิบัติจนอริยมรรคประชุมกันแล้วก็เอาแนวทางคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มาบอกกล่าวประกาศแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ตื่นทำให้เห็นมันพระอริยะคือพระพุทธเจ้าแสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เอาไว้ขณะเดียวกันอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นไปพร้อมเพื่อให้ได้ความเป็นอริยะจะได้แยกพวกสักทีหนึ่งจากใครแยกออกจากใครก็แยกจากปุถุปุถุแปลว่าหนาจากพวกหนาๆทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็แยกตัวเองออกไปเอาไหมขออยู่รวมกลุ่มหรือขอแยกออกไปต่างหากเอกเทศขอรวมหรือขอแยกตอนนี้กำลังสมัครบัญชีว่าขอแยกตัวเนี่ยนะกำลังสมัครเพื่อจะแยกออกจากพวกปุถุชนทั้งหลายถ้าไม่แยกเนี่ยนะก็ต้องไปร่วมสงครามนั่นแหละจะเดือดร้อนเนี่ยนะแยกออกมาต่างหากดีกว่าเนาะจะได้สงบเอ้าถ้าหากว่าแยกสำเร็จเป็นพระอริยะก็แยกออกจากการเข็นการฆ่าพระโสดาบันยังไงใจเพื่อฆ่าไม่มีใจเพื่อรักเพื่อผิดศีลผิดธรรมไม่มีโดยประการทั้งปวงมันถ้าเป็นอริยะแล้วก็แยกออกจากปุถุชนมันปุถุชนเนี่ยแก้ปัญหามันต้องแก้ด้วยการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขาแก้หรือเขาสร้างปัญหาก็ไม่ทราบนะก็สร้างปัญหาอันใหม่เนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยนะชื่อว่ามีองค์8เพราะต้องประกอบด้วยองค์8จะพ้นจากองค์8หาไปได้ไหมอันนี้ก็เท่ากับยอมรับว่ามันต้องครบ8นะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนดนตรีนี่ต้องมีองค์5เป็นต้นนะดนตรีโบราณนะมีองค์5ดนตรีทุกวันไม่รู้มีองค์เท่าไหร่แล้วไม่รู้เห็นมันเต็มเวทีไปหมดเลยทีนี้คำความหมายของคำว่ามรรคเพราะหมายคำว่าฆ่ากิเลสทั้งหลายฆ่าความเศร้าหมองทั้งหลายบอกโอ้โหถ้าฆ่ากิเลสนะโอ้ยมันน่าโอ้ยน่าสงสารกิเลสเนาะบางทีถ้าใช้คำว่ากิเลสนะโอ้ยน่าสงสารมากกิเลสเนี่ยแต่บอกว่าฆ่าเศร้าความเศร้าหมองออกไปเนี่ยนะทำลายความขุ่นมัวออกไปเพราะอริยมรรคเนี่ยทำลายความขุ่นมัวทำลายความเศร้าหมองคือราคะเนี่ยนะมันราคคินาโทสคินาโมหคินาเนี่ยไฟคือโทสะมันก็เผาใจให้หมองไฟคือราคะก็เผาใจให้เศร้าหมองไฟคือโมหะก็เผาใจให้เศร้าหมองอริยมรรคเกิดขึ้นก็ทำลายไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะที่ประทุษร้ายใจให้เศร้าหมองอริยมรรคนี้ชื่อว่ามรรคเพราะดำเนินไปสู่นิพพานนั่นนิวานะนิวานะแปลว่าความสิ้นตัณหาน้อมไปเพื่อความสิ้นตัณหาหรืออริยมรรคแปลว่าอันบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานต้องแสวงหาอีกในหนึ่งบอกว่าอันบุคคลผู้ต้องการนิพพานเหล่านั้นต้องดำเนินไปคือต้องปฏิบัติถ้าผู้ใดต้องการพ้นทุกข์เขาต้องปฏิบัติไปตามมักมีองค์8ถ้าปฏิบัติอย่างอื่นถ้าไม่ครบองค์8นะก็ไปไหนบ้างถ้าเป็นไปทำชั่วแทนก็เป็นมักไปสู่อบายเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเดินทางสู่คติ5นะคือทุกคนกำลังเดินทางอยู่หมดนะทุกคนตอนนี้ถึงนั่งฟังธรรมก็ชื่อว่าเดินทางถ้าไม่ฟังธรรมถ้าจิตเป็นไปกับบาปอกุศลขณะนั้นก็เดินทางไปสู่อบายขณะนั้นนะขณะที่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการเดินทางอยู่แต่เดินทางไปสู่อบายถ้ากำลังประพฤติกุศลและกรรมบถเป็นต้นก็เป็นการเดินทางที่ไปสู่สุขติทีนี้ถ้ากำลังเจริญฌานอยู่ก็เดินทางไปเพื่อสู่พรหมโลกถ้าได้ฌานอยู่นะถ้าอริยมรรคประชุมกันก็คือทางไปสู่พระนิพพานนั่งนิ่งๆหลับจะได้ไม่ต้องไปไหนอยู่ได้ตลอดไปไหมล่ะมันก็เดินทางอยู่แล้วมันชีวิตเนี่ยมันต้องไปตามมรรคมีองค์แปดตามมรรคนะแต่ว่ามรรคไหนอีกเรื่องหนึ่งนะมรรคบางทีมรรคภาษาไทยแปลว่าเดินตามที่ตัวเองชอบอะไรก็ว่ากันไปเลยนะแต่มรรคในที่นี้แปลว่าหนทางที่ประกอบไปด้วยองค์8ที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์นั้นถ้าเราจะเรียกถ้าใครต้องการบอกเออเนี่ยมันก่อนมีโยมเขาบอกเมื่อไหร่ท่านจะพาโยมไปปฏิบัติสักทีเขาว่างั้นนะเออพอมีคนหวังดีอยากจะให้มาพาโยมไปปฏิบัติ มายังนึกในใจเอ๊จะให้เราพาไปทำยังไงหนึ่งนะมักการปฏิบัติก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติตามมีองค์8เอ๊เราจะบอกเขาว่ายังไงนี่ทุกให้เขาเป็นนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มักอันนี้มักองค์ที่1ใช่ไหมองค์ที่2อีกสัมมาสังกัปปะเขาต้องไปเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะเขาต้องไปเจริญสัมมาวาจาละมิจฉาวาจาไปเจริญสัมมากัมมันตะละมิจฉากัมมันตะเจริญสัมมาอาชีวะละมิจฉาวายะอาชีวะไปเจริญสัมมาประธาน4เจริญสติประธาน4เจริญฌาน4แล้วก็เพื่อให้เห็นอริยสัจ4เนี่ยนะเราพาเขานับ1ตรงไหนดีเนี่ยก็เลยบอกเออเข้าไปปฏิบัติเอาเองก็แล้วกันโยมไม่รู้จะไปบอกเขาว่ายังไงเนี่ยเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงมาอ่านให้ฟังกันแล้วกันเผื่อจะได้บุญบ้างทีนี้มาดูข้อความว่ากัตมานิตานิอัตถังขานิแปลว่าองค์8นั้นน่ะคืออะไรบ้างความจริงแล้วองค์แต่ละองค์ก็คือมรรคนั่นแหละคือทุกอย่างเนี่ยนะองค์8ก็จริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นมรรคอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคด้วยเป็นเหตุด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นมรรคเนี่ยแปลว่าเป็นทางและก็เป็นเหตุให้เห็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นทางเพื่อพระนิพพานเห็นอะไรเห็นพระนิพพานสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคืออะไรอภิโรปณะแปลว่าตรึกนะตรงนี้เขาแปลว่าฝังใจแปลว่าตรึกไปในอารมณ์ก็ตามที่เราเรียนนะครับวันนี้ก็ไปดูในอภิญญายนิเทศนะปฏิสัมภิทามรรคอัตถะขององค์มรรค8นะสัมมาทิฏฐิทัสนัตโถนะสัมมาสังกัปปะอภิโรปณัตโถนะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็อริยมรรคนั่นเองส่วนสัมมาสมาธิก็อวิเคปัตโถใช่ไหมเพราะอัตถะว่าไม่ฟุ้งซ่านบรรดาองค์มรรคทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นลักษณะเนี่ยนะท่านบอกว่าสัมมาอวิปริตังปริญญาพิสมยาทิวเสนะจตุนังสัจจานังทัสสนังปฏิวิชนังลักขณังเอติสาติสัมมาทัสสนะลักขณาแปลว่าที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีความเห็นชอบเป็นลักษณะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเห็นโดยไม่วิปริตเห็นถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเลยนะเห็นยังไงเห็นอะไรเห็นด้วยการแทงตลอดสัจจะทั้ง4ประการปริญญาที่สมยาทิวเสนะปริญญาพิสมยาที่วเสนะแปลว่าด้วยสามารถแห่งการแทงตลอดปริญญาพิสมัยเป็นต้นนั่นแหละจึงเชื่อว่าเห็นโดยชอบแปลเป็นภาษาไทยว่าเห็นอริยสัจง่ายๆดีเห็นอริยสัจทุกเห็นโดยปริญญาสมุทัยเห็นโดยปหานะนิโรธเห็นโดยสัจฉิกิริยามรรคเห็นโดยภาวนาเนี่ยนะไอการเห็นอย่างนี้แหละชื่อว่าเห็นถูกต้องเป๊ะเลยไม่พลาดถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นน่ะก็เห็นสีสิเห็นสีอะไรก็สีขาวสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วก็ตีราคาประเมินค่าก็ว่ากันไปไอเท่อย่างนี้พ้นทุกไหมไม่เพิ่มทุกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเห็นแล้วไม่ได้พ้นทุกอะไรสัมมาทิฏฐิสรุปว่าเห็นชอบเมื่อไหร่นะจะเห็นวันนี้ทุกเมื่อไรเนาะข้าพเจ้าจะเห็นวันนี้ทุกขสมุทัยเมื่อไรนะข้าพเจ้าจะเห็นวันนี้ทุกขนิโรธเมื่อไรจะเจริญอริยมรรคเห็นอะไรก็เป็นมรรคแตกไปหมดเลยเนี่ยนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็อนุโมทนาด้วยนะแต่ใครเคยตั้งความปรารถนาอย่างนี้บ้างพี่ต๋อยยกมือขึ้นเลยนะแสดงว่าตั้งมาแล้วกี่ครั้งพี่ต๋อยตั้งมาแล้วกี่ครั้งโอ้ยถามว่าเกิดมาตั้งไว้กี่ครั้งแล้วแค่เนี้ยนะ ทุกวันได้ก็ดีปัญหาว่าแหมเกิดมาแทบไม่เคยตั้งเลยหรือตั้งไว้ครั้ง2ครั้งไม่พอหรอกตั้งวันละ20รอบตั้งทุกชั่วโมงนะตั้งวันเว้นวันน่ะนะก็ดีกว่าอาทิตย์ละวันสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะท่านบอกว่าอภิโรปณะแปลว่ายกจิตขึ้นสู่พระนิพพานนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยฝังใจตรงนั้นเนี่ยฝังใจไว้ในพระนิพพานน่ะนะแต่ว่าแปลตามอรรถะต้องหมายความว่ายกจิตขึ้นสู่พระนิพพานนั่นนะน้อมจิตไปในพระนิพพานสัมมาวาจานะมีการกำหนดตรงนี้ท่านแปลว่าหวงแหนอะไรหวงมากที่จะพูดความชั่วห หวงมากที่จะพูดเท็จหวงมากที่จะพูดส่อเสียดหวงมากที่จะพูดคำหยาบหวงคำพูดเหลือเกินพูดแบบหวงแหนก็แปลว่าสงวนปากสงวนคำที่จะพูดคำชั่วนะว่าสงวนที่จะพูดความเลวร้ายใครร้ายอ่ะตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็กำหนดหวงแหนไว้โดยชอบที่จะไม่ให้วจีทุจริตล่วงละเมิดออกมาสัมมากัมมันตะก็มีการตั้งขึ้นพร้อมสมุฏฐานเนี่ยหมายความว่าตั้งขึ้นพร้อมซึ่งความดีทางกายวาจาทางกายทั้งหลายสัมมาอาชีวะก็ผ่องแผ้วระลึกถึงแล้วไม่เศร้าหมองใจสัมมาวายามะนี่ประคองอะไรประคองกุศลธรรมทั้งหลายสัมมาสติปรากฏโดยชอบเนี่ยคราวนี้สติเนี่ยปรากฏอะไรกายปรากฏไม่ใช่สติปรากฏด้วยชื่อว่าสติปัฏฐานด้วยจึงชื่อว่าสติปัฏฐานภาวนาเนี่ยนะนี่ตกลงมันเป็นยังไงสตินี่อะไรปรากฏรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรากฏตกลงอะไรปรากฏสตินี่ถ้าบอกว่าปรากฏโดยชอบอะไรปรากฏสติปรากฏหรืออารมณ์ปรากฏเหรองั้นมรรคก็เป็นการเจริญอารมณ์สิสติเนี่ยมันปรากฏขึ้นถ้าสติเวลามันก่อนมาคุยกันนะมันสติไม่ค่อยเกิดอะท่านเขาว่ากันถ้าสติไม่เกิดอะไรเกิดอกุศลมันเกิดถ้ากุศลเกิดอะไรไม่เกิดอกุศลไม่เกิดแล้วถ้าสติมันปรากฏขึ้นมามันปรากฏว่าอย่างไรหมายความว่ามันโผล่มันโชว์ตัวออกมามันเสนอตัวออกมาแล้วมันเสนอตัวเองว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดขึ้นว่ายังไงเกิดขึ้นว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสนั่นแหละคือสติเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นต้องเป็นแบบนั้นคือสติเกิดขึ้นมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยนะพิจารณาให้เป็นอะไรก็ตามความเป็นจริงบอกว่าอีกในหนึ่งบอกสตินี่อุปทานะคือตั้งมั่นไว้ไม่เบลอสติในหนึ่งไม่เบลอในรูปขันธ์ว่าเป็นอสุภะไม่เบลอในเวทนาขันธ์ว่าเป็นทุกข์ไม่เบลอนะคือถ้าเบลอเนี่ยเป็นสุขใช่ไหมสติแปลว่าไม่เบลอได้ไหมไม่เบลอว่ารูปเป็นอสุภะเวทนาเป็นทุกข์จิตเป็นของไม่เที่ยงธรรมเป็นอนัตตาเอาทุกอย่างเป็นอนัตตาต้องไปทำอะไรมันทำไหมตกลงทำหรือไม่ทำเอาทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเนี่ยเอาทำไม่ใช่อัตตาเหรอมันเป็นยังไงอัตตากับอนัตตาอีกแล้วหมายความว่าถ้าปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าณอัตตาอนัตตาคือมันไม่ใช่อัตตาจึงเรียกว่าอนัตตาคือเนื่องจากในสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่ขณะเดียวกันต้องมาแยกว่าตัวสติเป็นภาเวตปธรรมตัวอารมณ์เป็นปริญญาธรรมฉันทราคะในวัตถุนั้นเป็นปหาตปธรรมเขาแยกไปอย่างนี้นั่นหนึ่งอ่ะตัวสติเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรเจริญตัวอารมณ์เป็นธรรมที่ควรทำปริญญาฉันทราคะเป็นต้นที่มีอยู่ในอารมณ์เป็นธรรมที่ควรละเนี่ยนะทีนี้เจริญจริงกำหนดรู้จริงละจริงต่อเมื่อทำอะไรให้แจ้งพระนิพพานให้แจ้งพันสติจนกว่าจะตั้งมั่นในพระนิพพานนั่นแหละจึงจะชื่อว่าละบาปละอกุศลละวิปลาสได้เด็ดขาดสัมมาสมาธิเนี่ยนะตั้งมั่นคืออวิเคปะไม่ฟุ้งนะไม่ฟุ้งตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแม้วิเคราะห์มรรคเหล่านั้นก็เพิ่งทราบโดยนัยยะนั้นนั่นเหมือนกันว่าที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะเห็นโดยชอบเห็นชอบแล้วว่ายังไงชอบเห็นให้เห็นชอบเป็นไงแปลว่าเห็นโดยถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นแล้วเห็นแล้วไม่พลาดนะเห็นชอบแปลว่าเห็นแล้วไม่พลาดไม่ได้แปลว่าชอบเห็นแต่ว่าอธิบายไปอธิบายมากลายเป็นว่าชอบเห็นนะยุ่งเลยนะ